نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتا لفديد فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى زوتن تونة فلندرويم بر ايتي فالي دا أزيم كركويم درس صلوات دا سلامت përshëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili i shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, ku shpresojmë që Allahu të na mëson se ta përfundojmë këtë sure, ku jemi ndal nga surja Al-Fatiha e më radh në surën Al-Baqara derisa kemi arritur tek ajeti 256 i kësaj sureje. Sura Al-Baqara numërohet nga surat më të gjata në Kur'an dhe nga surat me të cilat sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë numëruar njohësin e kësaj sureje nga dietarët e vet. Pra kushdo që e ka njohur këtë sure me dispozitat, me ligjet që i ka kjo sure, ata e kanë numëruar për dietarët e tyre. Andaj është një e arritur e madhe që njeriu ta zotron këtë sure, të cilën e ka lavdruar shumë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Para se të vazhdojmë atje vëllezër tek komenti apo tek argumentet e adhurimit dhe dhënjes së adhurimit diku tjetër përveç Allahut te bareke ve teala, ta theksojmë vëllezër se nga shushitja e argumenteve të Kur'anit muslimani duhet të asinon një sen të cilën e ka përmendi Ibn Qayyim el-Jauzije, dhe ajo është arritja e imunitetit karshi gjërave të cilat neve i konsumojmë prej ideve dhe shollave. Sikur që vëllezër, Allahu Gjellera ka krijuar imunitetin e trupit, kur ti gjatë të ushqyerit dhe pijeve ti shpesh rastis në diçka e cila nuk të banë khajrë. Mirë po Allahu Gjellera ka krijuar atë që ka quhet imunitet, domthon organizimi i brendshëm i organizmit, kur mobilizohen të gjitha organet për diçka e cila nuk është e trupit me nxjerr jashtë. Andaj Allahu Gjellera, sikur që ka krijuar imunitetin e trupit, ka krijuar edhe imunitet të shpirtit. Si krijohet imuniteti i shpirtit dhe si ruhet ky imunitet? Ruhet nëpërmjet njohjes së Kur'anit. Andaj dietarë dhe zot, për çfarë arsye ata çka s'lexojnë, çka s'shohin dhe megjithatë nuk ndikohen. Megjithatë ju shtohet bindja në Allahun xhelel xhelalu. I lexojnë fjalët e shejtanit, i lexojnë fjalët e kafirave, lexojnë shkolla të ndryshme filozofike dhe ti sheh ata nga më të fortit në iman, siç kanë qenë gjatë historisë prej sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo çka argumenton vëllezër, se ata kishin një imunitet. Imunitet intelektual, imunitet imanor, imunitet të shpirtit, ku çka do të vjen afër, çka është e dobishme e merr, çka është e dëmshme e gjun. Andaj nga mësimi i Kur'anit, nga ligjëratat islame, duhet muslimani të asynon krijimin e imunitetit karshi gjërave të cilat e dëmtojnë. Qase njeriu s'ka mundësi vëllazër pa dëgjuar. Sikur që s'ka mundësi me nejt pa hangër. Domo nuk ka mundësi dikush, domodin, ta filtron ushqimin e vet deri në atë nivel derisa të sigurohet se në ta s'ka asnjë dëmshme e pasaj të haje. Kështu nuk vepron kurkush. Domthonë shumica e njerëzve e morin ushqimin dhe e hajnë duke e ditë mundësinë që ka në ta dëmshme. Çka i ban me hangër, e din se imuniteti e nxjerr jashtë të dëmshmën. Kështu është edhe me fjalët dhe idetë. Njeri sunrri pa dëgjue, sunrri pa. Këtë këto reflektojnë tek të shpirti njerit. Si me e lanë të dëmshmën dhe me e morë dobishmën, duhet njeri ju mu lidhë për fjallën Allahu të bare kjo e tjara. Pra me morë gjithë shka dhe me edhë në mizanin e Zotit, mizanin e Kur'anit, i cili i shushit gjërat, ajo qka është dobishme e mban, ajo qka është dëmshme e lenë. Dhe kërë vëzë nuk arritë për një ditë dhe për dy, por do do mund mund të madhë. Që shka dhani Ibn Qayyim el-Jauzije në librin e ti el-Fawaid, se udhëzimin më të madhë, apo hisën e udhëzimit, e merë ajë që ka masë shumë të e lufton vëtë vetën. Nërsa Abdurrahman el-Muallimi, njërë për djetarëve të mdhej nga Jemeni, ka thanë, nuk di që Allahu t'ja ruan udhëzimin dikujna, e ajë mos të munohet. Nuk di që Allahu dikujt ja urun udhëzimin, rriaj tamam gjithmonë në hidajet, e ai mos të mundohet fare, mos përpjekët fare, mos ket mundime hiç. Patjetër është me pas mundime. Edhe prej mundimit më të madh dhe zërcile është kërkimi të vërtetës në vazhdimsi. Të si ne shohim plot për njerëzve, nuk çojnë kokën. Kjo është vetëm prej smundjeve më të mëdha që njeriu kur hyn në Islam me mendu se pa ligjërata, pa ders, pa libra, pa kërkim të vërtetës, ai ka siguruar xhenetin e Zotit dhe veç prit me dek. Kjo është nga më të shija që ka mundet me ndodhë njëriju. Ketë luks nuk e ka pas as Muhamedi alayhi salatu wassalam, si ka mundësina me pas. As Muhamedi alayhi salatu nuk e ka pas këtë luks, këtë komoditet që me dhanë mu tash janë pengamber, s'ka nevoj më mundue. Jo. As nuk e kanë pas ata që ka janë përgëzuar me xhenet, si Ebu Bekri dhe Omeri dhe Aliju dhe Othmani. I ka përgëzu për jemësa me xhenet, dërsa këtë jetë e tërë o mundim. Mundim. Ja qëllova që to, ja qëllova që to. Tu vazhdimisht e shef duke u mundue. Andaj përpjekja, vëllezër, është nga gjërat më lëvërdishme që të cilat ka mundësi besimtari me i bën në jetën e kësaj bote. Tani vëllezër vazhdojmë lejnë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ayat 256 të Allahu te bareke ve teala la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lanfisama laha wallahu samiun alim. Thotë Allahu te bareke ve teala, nuk ka dhun në fe. Dhe kemi shpjeguar vëzër detalë se çka domethën nuk ka dhun në fe. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. E vërteta është ndar nga e kota dhe dalaleti. Thotë Allahu xhelalu ala, e kush e mohon tagutin dhe i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fuqishme. E na kena mbetë te fjalë Allahu xhelalu ala, fa may yakfur bit-taghuti. I mbajtën disa vëllëgjëratave në definicionin dhe për kuvizimin e tagutit. Pasaj e pamë se taguti është adhurimi dikuj tjetër, kush do qoftë ajt tjetëri, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. E tani dhe zërna kanë gjerë dhe një mesele, tëse me filluam domon pas këtyre shpjegimeve, dhe ajo është se ajt cili adhuron dikant tjetër përveç Allahut të bareke wa ta'ala. Nëse nuk beson në hinitetin e asaj që ka adhuron, a i quët vepra shirka po jo? Dhe me këtë mesele dhe zër, domodon ne besojmë që mos të detalizojmë më në ajetet tjera. Pra është ajeti i funit në këtë sure që ne detalizojmë në këtë dozë për shkak të rëndësisë që e ka kjo mesele. Domthonë syreti, fotografia, perceptimi se në dëshirojmë me e kapë në përmjet këtyre ligjërata. Cila është? E pamë se Allahu xhelalu meriton adhurimin dhe kjo është hak. Kushdo që adhuron dikant tjetër përveç Zotit, shejtan, idhull apo çka do qoftë, Allahu e ka quajtur me emrin taghuti. Do më dhonë i tepruari, diçka që ka kalu kufinin. Tani kë akti adhurimit shpesh herë gjejmë tek njerëzit, por a i thot zbesoj se kë idhull apo kë adhurim apo kë shejtan apo kjo qka unë adhuroj, zbesoj se ka hinitet, zbesoj cilësit Zotit të ajo. Atëherë a quët adhurimi shirkut apo jo? Na këtë mesele jemi duke e shëruar. Përmendëm tri argumente në ligjëratët e kaluara dhe mendëm tek argumenti 4 që e kanë cilë djetartë se adhurimi i dikujt tjetër përveç Allah dhe kjo dhe duhet dëgjuar mirë, perceptuar mirë, unë dhe të mundohen maksimum kushdo që këtë shkupton, faj është i tina. Faj është i tina. Andaj ka shumë prej faktë që të ti përmendëmi dhe do të mundohemi me këta fjali që ka janë të mundshme. Edhe njërë theksojmë atë që ka e theksuam ligjërat në kaluar. Tho që e i khulislamu të imie, këtë bo, këtë Kur'ani, boshti Kur'ani dhe në qëtu. Kush e mërdash këtë mesele? Këtë meselet, do më dhonë, i afron. Nërsa qëtu mi ahuq, shumë sene i përzijen. Nga se këtë pengambert kanë armi u kalzu njërzve se vetë Zoti meriton adhurimin dhe nuk meriton as kush përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Tani ngelet meselja ma e këklavitur, cila është ajo kur shumica e atyre që ka adhurojnë idhull nuk besojnë në hinitetin e idhullit. A i ban sejsh dhe për shembul idhullit, thot une nuk besoj se o zot kjo ve që adhuroj. Do më than mundohet me shfajcuve dhe vetën se unë jam besimtar e kështu me ratë. Andaj kuptimi kësaj meselja jo dhezër i rëndit të këmuslimani prioritetet, cila është e parë, cila është e dita e kështu me ratë. Përmendëm argumentin e parë, të cilin e quajtën djetarët, se Allahu Xhelle Xhelalu ka gjikuar me shirk ndaj atyre që kanë adhuruar idhuj, me gjithë se ata kanë pranuar me gjuhën e vetë se ato idhuj nuk dëmtojnë e asë nuk bëjnë dobi. Dhe e pam këta më qartë në surën e Shuara, ajeti 70, e mandej biseda mes Ibrahimit dhe popullit vetë. Biseda mes Ibrahimit edhe popullit të vetë, gjithashtu edhe në surën El-Enbiya, gjithashtu në surën Maryam. E pam argumenti i parë. Cili ishte argumenti i parë, dhe zër? Se Allahu i ka quajtur veprat e popullit të Ibrahimit shirk i madh, që nxjerr nga feja, megjithse vet kanë thënë ata njerëz se këto idhuj nuk dëmtojnë, as nuk sjellin dobi, por ne i adhurojmë. Allahu xhelali ka trajtuar si vepër e shirkut. Argumenti i dytë, se akti i adhurimit kur i kushtohet diku tjetër përveç Allahut quhet shirk, pavarësisht besimeve që ka i ka nat idhuj, nat idhull është në surën A'raf, ajeti 138 e ma andej, ku Allahu në tregon se bitë e Israelit, pasi kanë shpëtuar për faraonit, kanë kërkuar idhull. Mja u bo, Musaj a.s. Ata kanë qenë besimtar në Zotin, për kanë ra në shirk, nga se kanë kërkuar një idhull, që sikur që e kanë pa një popull të cilin e kanë takuar pasi kanë kaluar andej detit. Argumenti i tretë, se akti adhurimit dhe shirku bëhet pa besuar në unitetin e idhullit, është hadithi të cilin e kanë nxjerrë Imam Ahmedi dhe Ibn Hibbani dhe Tirmidhiu dhe të tjerë nga dietarët, hadithi i Ebi Waqid el-Lejthiut, shoki pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka treguar një ngjarje se si sahabët disa prej tyre kanë kërkuar një pemë për t'i lidh armët e veta për bereqet, këta pejgamberi ka quajt shirk. Megjithëse ata kanë qenë sahabë, kam besu Allahun dhe pejgamberin sa selam. Andaj akti i adhurimit është bë shirk. Kjo është argumenti i tretë. Dhe tham argumenti i katërt, vëzër, i cili ka shumë degë, do të mundohemi domodin me i përmbledh degët e këtij argumenti, i cili është ndër më të qartit në Kur'an. Argumenti i katërt, do të ne morëm një lloj në gjeratën e kaluar, tani do të ti morim lloje të tjera sa të na premtojë koha, është argumenti më i qartë në Kur'an. Dhe më i dendur, shpesh vjen Kur'an. Shpesh vjen Kur'an dhe me këtë argument Zoti jon subhanahu wa taala i ka shpall arabët pagan, me gjithë se ata kanë besuar për Allahun se është Zoti i botrave. Dhe kjo është shumë është e çuditshme. Me besu njëri se Allahu është Zoti i botrave, ai e ka kriju, ai e furnizon, ai e ma tokën, ai e ma qillën, megjithatë ata kanë adhuru idhuj. Dhe Allah i ka qujt, si mundet kjo? Me gjitha ta janë trajtuar si pagan. Dhe të til ka plot në bot, dhe zë. Të til ka plot në bot. Andaj, argumenti 4 është, dhe mon titulli i argumentit, pasaj du t'i bim detalet, se Allah u gjeluara e ka trajtuar për pagan. E ka trajtuar për pagan. Dhe ja ka qujt vepën në shirk, ati cilë e ka dhuruar dikan tjetër përveç Allahut, me gjithë se vetë adhuruesi është bindë se Zoti është kryusi i ti, Allahu është kryusi i ti, me gjune vetë e ka pranua. E sot do të ashoj me lejnë Allahut të bare kjo vëtjara edhe më detal. Nga kjo argument dhe zër, përmendëm lojnë e par, i cili ka arë në surën Jusuf, ajeti 106, surja Jusuf, ajeti 106, ku të Allahut të bare kjo vëtjara, o ma ju minu ektharuhum billahi illa ve hum mushrikun. Tha Allahu te bareke ve teala, nuk besojnë shumica e njerëzve Allahun vetë se duke i bo shirk. Pra besojnë ti bo shirk. Shumica e njerëzve i besojnë Allahut dhe i bojnë shirk. Dhe përmendëm se shumica e komentatorëve në krye të tërë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka komentuar këtë ajet me çka? Ka thënë kur i pyet arabët, kanë keni Zot kush i ka krijuar? Ata thonë Allahu. E pasta i pyt, a adhuron latin, thot po. Do më than, ka besuar Zotin dhe ka adhuruar dikan tjetër përveç Allahut të bare kjo vëtjara. Kjo është loj par i argumentit të katërt. Loj par i argumentit të katërt dhe i përmendën fjallet i djetarën në këtë kontekst. Loj dyt i argumentit të katërt. që Allahu e ka sjell në Kur'an. Pra këtu e kemi lloj i ajeteve që ka ardhur. Argumenti është i katërt, i merren. Tani llojet e ajeteve që kanë ardhur dhe llojet e pyetjeve që i ka bërë Zoti dhe që i ka miratuar nga ana e arabëve se ata e bëjnë këtë vepër. Lloji dytë është se Allahu xhele xhelalu ka përmendur për arabët, të cilëve ju ka zbrit Kur'ani, se ata e din se Allahu xhele xhelalu cilësohet me furnizim dhe rizq dhe menaxhim të universit. Megjithatë, janë trajtuar për pagan, nga se kanë bërë shirk. Thot Allahu xhele xhelalu në surën Al-Baqara, ajeti 22. Thot Allahu xhele xhelalu: "Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Sura Al-Baqara ayatin yazadadu. Në këtë ajet dhe zërë, që thuhet, thëtë Allahu të barek e vëtë ala, pas i thot, ja ju në nasë ubudu rabbekum, alledhi khalakakum, alledhina, min kablikum, leallekum të tëkun, alledhi gjaal. Pas i thotë Allahu gjellola, oju njërës adhuroni Zotin e juve, i cili ka kriju juve dhe ata të sëtë kanë qenë para juve, ha? Në mënyrë që të ruheni prej zjarit të gjenemit, pas i thotë Allahu gjellola, i cili Allah ua ka bërë juve tokën rafsh, tokën rafsh për neve, ajo e rrumbullak në tërsi dhe në univers, mirë po është e rafsh për neve, dhe kjo vlera që ka bo Allahu gjelola për tokën. Waseme e binaen, dhe qilin e ka bo qati, e ka bo kulm për neve. Wa enzele mine seme i maen, dhe nga qilin ka zbrit shi, dhe nga kishi ka nxjerr fryte, rizq lakum, rizq për neve, për juve, thëtë Allahu gjelola, fela të gjealu lillahi endada. Atar mos i bani Allahut shok, mos adhuroni dikën tjetër përveç Allahut. Pasaj çfarë ka thonë? Dhe kjo argument është vonë. Wa antum ta'lamun, duke qenë se ju e dini sa i s'ko shok. Kjo ajë dhe zër është nga argumentet e fuqishme, ma e ma djetë pa diskutushme, se arabët ketë të të përmendurat në ajet i kanë besu. Dhe s'ka dalë asë një arab mi thonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, pse ti neve na përkatëson fjalë dhe besime që ne nuk i besojmë? Kush të ka thonë ti se na i besojnë Allahu? Asnjëherë, kjo s'ka ekzistuar kurrë. Asnjëri s'ka dalë pe arabëve mi thonë, ti o Muhammed, në atë Kur'anin tan çka duka zbrit, po thuse na besojmë Allahu, besojmë Zotin, besojmë furnizimin e Tij, besojmë në krijimin e Tij. Kjo nuk është e vërtetë. Por gjithmonë e kanë pranuar. Gjithmonë e kanë pranuar. Andaj, prej argumenteve që kanë përmendur dietarët është kjo ajet. Gjithashtu lezër nga komentatorët më të rëndësishëm që e kanë komentu këtë ajet në këtë mana është djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Abbasi. Si ka komentu lezër këtë ajet? Thot Abdullah ibn Abbasi, ashtu si ka transmetue Imam i Mujeriri në tefsirin e tina, thot në komentin e këtë ajetit: ka zbritur kjo ajet në dy grupe prej pabesimtarve dhe munafikave. Ha, ka thanë, ndërsa fjala Zoti Gjellë Gjellalu, mës i bëni Allahut shok, e ju e dini sa i s'ka shok, ka për qëllim: la të shriku billahi gajra, minel endadi leti la të mfa'u la të dhur, wa entum ta'lemune ennehu la rabbe lakum, jerzuku kum gajra. Thot Abdullah ibn Abbasi, fjala Zoti Gjellë Gjellalu, në sunën al-Baqa, ajetin 22, pra Allah ju thot njerëzve, o ju njerëz, ju ka drejtu arabve, mës i bëni Allahut shok, duke marë idhuj të tjerë për të adhuruar, të cilët zbëjnë dobi dhe nuk sjellin dam, dhe ju e dini se s'keni zot tjetër i cili ju furnizon jashtë Allah. Sa ata e kam besuar Allah unë gjellora si furnizuat. Pasaj thot: wa kad alimtum enne ledhi jedukum i lejhi rësulu, dhe ju e dini se ajo në të cilën ju thrat juve i dërguari Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, min të uhidihi huë l'hakku la shakkefi, në njësimin e Zotit dhe të besuarit Allahut një të pashoq, ju e dini se kjo është e vërtet, s'ka në ta asë një loj dishimi. Andaj dhe zërë, janë argumentuar edhe të tjerë plot prej djetarve me të njëtin ajet. Me të njëtin ajet. Sikur që të njëtën e ka komentuar edhe Ibn Xhiri dhe Tabari, pas i bje shumë prej transmitimeve të djetarve në komentin edhe e këti ajeti, qëfar thot? Thot, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe ju arab dhe ju o Arab, e dini se Allahu nuk ka shok, është për qëllim se ata e dini se Allahu në qenjën e vetë është një. Nuk o dy. Allahu në qenjën e vetë është një, dhe se aje ka krijuar krijimin, aje është kriju si gjithë shkaje, aje furnizon. Ha, nadhira alladhi kana min dhalika inda ahli alkitabain, sikur që të tillë besojnë edhe i thartë të librit. Ato e dinë se ai i cili krijon është ai i lartë, nalt. Pastaj thon Allahu i ka dhënë Isait kudret, Allahu i ka dhënë Mërjemës kudret, a kësa i dhënë te'thirun fil kudra, ai i ka dhënë mundësi ndikimi, ama kush ja ka dhënë është Allahu ai subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu lezër, njët e ka komentuar edhe hoxha i madh, el imam Ebu Bekër Muhammed ibnul Embari, i cili ka ndrujet në vitin 304 të hijrit, thot fjallë Allahu të bare ke vëtara wa entum ta'lemun, qëfar kuptohet ju o Arabe dini se Zotë jo nja, i se të se të kanë qenë pagan, ka than ju e dini se idhuj qka i adhuroni nuk u sjellin, nuk e kanë ngrit qillin. Shiko që ka thot Ibnul Embari, nga djetarët e mdojt të muslimane. Ka thonë fjallë Allahu Gjellole, ju Arab e edini. Dhe shiko, ta për teksojnë vazhdimit, ju Arab, pse për e themi këta dhe zërë? Sepse sot, edhe dje, edhe nesër, do të ashivnit njëjtën. Dali njërës pacip, dali njërës e sërë nuk janë të denjë me komentu fjallën e Zotit, subhanahu wa ta'ala, thonë Kur'ani kuptohet vetë. Kur'ani zdush me morë, dikan me vetë me kuptuhet. Ska nevoj, këtë vetë e kuptojna. Si ka mundësi, o lezër? Kur'ani, gjdo kuptim që jepët, ma e men këta lezër, gjdo kuptim që jepët Kur'ani, të cilin nuk e kanë nëmbesu vetë ata që ka ju ka zbrit, ajo është i kotë, i kotë, i kotë. Do më dhe nëse sahabja nuk e ka kuptu që ashtu, cili idiot mundet me kuptu e ndryshe? Kush është ai idiot që mundet me dalë ndash në emision, ashtë televizion, me tha neve nuk në duhen sahabët, se ato janë konë njës shkretinës, kanë mërë ashtë kur gjo. O kjo qëfar, kjo e maja ignorancë, së lezër, me lujt me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e kupton Kur'anin, du të afusin kokat tona, nuk e kupton kur kush Kur'anin, me dit që e ka fjallorin e arabishës në kryen e tina, deri sa të nalët për para gjujve të sahabëve, nda mu nalë për sahabëve, e mi thonë, qka thu të jo Ibn Abbas, nuk e të i kaloj fjallën tane, mi thonë Ebu Bekrit, nuk e të i kaloj fjallën tane, edhe nëse truni jam po mdo këtë son shumë i madhë, ti ja i cili e shpjegon Kur'anin. Pa u nalë, andaj, të i kalimi i mekanizmëve të cilat e kanë shpjegu Kur'anin sahabët dhe imamat pas tyre, është qfarë, është rrugë e shejtanit. Rrugë e shejtanit. Andaj, për nga mërë i onë, s.a.s. Adin që kanë zinë imam Tirmidhiu, ka paralemruar, lezër, se do të dalin disa njerës. Dhe shiko, për nga mësëm, qfarë ka thanë? Ka thanë, po e shohë një njeri, i cili u ullë nga rike, edhe thotë, jashtë të Kur'anit, zdojnë a kur gjo. Jashtë të Kur'anit, zdojnë a kur gjo. Edhe ka thanë, alejhi salatu selam, ata le ta din, se Allahu më ka thanë Kur'anin, edhe një diçka tjetër me ata, hadithin. Andaj, për nga mësëm, ka paralemru, dhe këni pa, sikur me e përshkrujt, sikur me e përshkrujt, ullën nga rike, thotë, unë e vesh Kur'an du. E kërë e kanë pyta Abdullah ibn Abbasin radiallahu an, pse ka mundësi njeriu me Kur'an vetëm me devijue pa hadith, pas çfarë ka thonë Abdullah ibn Abbasi? Ka thonë sepse Kur'ani ka shumë kande nga cila mundet mu komentue. Për që e mund, një ajet i ka 15 kuptime, 14 nuk i ka sinu Zoti, vesh një. Kush e di se në ka sinu? Allahu Gjellë Gjellalu. E kujtja kam su këta? Për nga mberi se zemë. Apo, por që e më dhe, shumë e thjeshtë është. Nëse ti i kije 15 gota të shpia, 15 gota të shpia, të 15 janë në kuzhin, edhe i thuti djali tanë, bjema gotën, shtu i thu, bjema gotën, djali jo të ditë së në gotit e lip, pi 15-ave e ditë së në një lip ti, me e që njani shka ash, i pa dishëm, nuk e di shka, ti nuk ka jetuaj me ti, nuk ka, nuk ka kur gjo, edhe i thu bjema gotën. Ai, çka ban? E thot 15 gota kanë, s'më ta brukto. Apo ti të njëjtë si nuk gota një. Apo picatën e 15-tave. Kush e di më mirë ç'thëllni te lip? A është ka rrymë tije? Gryja jote, nana jote, baba jot. E si ka mundësi një ajet i cili ka mundet me mëni dërë 100 kuptime, kush e di që cili kuptime ka sinue, hajqe i ka zbrit. E si mundet dikush mi thonë Muhammedit a.s. Qiko ti të ka zbit Kurani, ama ti si ki mur vesh, ne muna vesh, dhe ti si ki pas kravat, ti ki pas mjekë në dërkërthins, ki pas flok, ki ka një vesh si Arab, ti ka një prapambetur. Na e nëjna plisin, na e nëjna kravatën, na e dina Kur'anin, sharlatan. No, i zhvesh për kita në binjër zorës, pipi menës komplet, mere që e në qmendin komplet. Këta njërës kanë me kalzu se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do më dhanë, ju kanë volë atinve Arabëve katunarve. Apo këtë nuk ka katunarë, se këtë ka iPhone. iPhone ka. Këtë iPhone të se në kanë dreq, apo të tjerët, të sërët pohin në islam. Apo, ata hinë islam, këta dalë. Kështu e dhe dhe dhënjaja. E lusë për Allahun, Allahut në iruni imanin, një Rabbel Alemin. Nuk ka vëzër, nuk ka ma krisë e sa sot. Kë njeri ju do më onë, e shë si luët në fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Si luët në fejnë Allahut e bare kjo e tala. O dhe zër, kjo fejnë zëndronë, e do tja se do, puna jote. Tja e do se do, është, shka i interesonë Allahut i Gjellë Gjellalu. Ti si dush me pranu, mundoju me pranu që sho. Po banën dalavera në ta, a? Andaj, nuk mujna me shtremu këtë fejnë, o dhe zër. Shtremu mina. Oshtë ti një hekër me ta dhanë, që nuk lakohet kur qish, me thanë shtremoje, do të dvina ti thotë, i fort, edhe ti thu, ej, unë i fort jam a kur rizë shkoj. Po pare me në fejnë e Zotit. Feja Allah u gjelole, e cila është për të i ligjeve. Por fjala e Zotit, dhe zërë është cilësi e Zotit, si me ndru Zotin është. Që që shto? Ata që janë të përpjek, me ndru fjallën e Zotit, është sikur njëri me thonë, shtije se ja bojmë dyqish. A mu shtijish me Zotina? Subhanahu wa ta'ala. Allahu gjelë nuk do për robit vesh në nështrim. Jashtë ta në nështrimit, ullës kokës, është dhivim. Allahu gjelë gjelalu nuk do në prej robit pos me ullë kokën për parama dhe shtijisë të tina. Ata këto gjërat sa po shfaqen vazhdimisht, janë nga ajo që njerëzit s'kanë mundësimi ba presionit të dalaletit. Apo, e pasaj mundohet mi ngjeros gjërat e devijuara me ngjyr islame. Ilahi, rap, ilahi, dance, ilahi për atë kategori, ilahi për këtë kategori, ekstremerat, dhe gradualisht njerëzit devijojnë dhe shkatrojnë. Lusme Allahun gjellewala që Allahut në ruan, neve dhe familjet tona, ja Rabbel Alemin. Andaj thot Ibnul Embari, Allah ju drejtohet Arabve. Ju Arabe dini se putat e juve nuk e kanë krijuar qiellin. Shikoj se sa e qartë. Arabe Allahu ju thot, Latja ka kriju qillin? Jo, ju e dini. Apo thot Ibnul Embari, walem të mehi lëkumul ard, putat që kanë shtru juve tokën, ha? Dhe nuk ja u sjellin juve rizkun. Mirë po, thot Ibnul Embari, Allahu Gjellë Gjellalu i ka cilësuar me këtë dije Arabët që tua përforcon argumentin në kunder. Pra pse ju ka thënë Allahu Gjellalu e entum të alemun? Ju e dini? Që t'ju thoje, ju e dini se kjo qështu atër si ka mundësi me adhuruë, dikan gjithër përveç Allahut subhanehu e tala. Gjithashtu dhe zër, të njëjtë e ka komentuar këta jet, do më dhanë edhe hoxha i njohur Ebu Mudhaffar e Sem'ani, nga djetar e hanefive të mdhej, i cili në fjallën Allahut të barek e u e tala, vë entum ta'lemun, ju ka thanë, ka thënë ju thëtë Allahu gjilëvele Arabve, mos e adhëroni di kanë tjetër përveç Allahu të barek e vëtëra, duke dit ju se aj Allahu e ka kryuar qilin dhe tokën. Pra, Arabët e dinin se qilin dhe tokën e ka kryuar Allahu gjilë gjilalu. E pse u dhe zër Arabët nuk u banën musliman me këtë njohje? Sepse adhëronin di kanë tjetër përveç Allahu. Edhe sot, ti mund është me gjithë pjot për njerëzve, i thotë, për shembull, po, Zoti, nja, e kështu me radhë, ama zdo me pas lidhje me Zotin kur gjë. As namaz, as zeqat, as haram me ndalue, as arim, as haq, as ku gjëjq. A kur ta nalë, sot po Zotin, kush ka thonë që unë e mojën Zotin. Këta e ka si mburoj, do më thonë, s'ka kësi mburoje. Kjo dalalet, ose adhuron Allahu në gjelluala, ose nuk e adhuron. Kjo e vëzër, loj i dytë i argumenteve në Kur'an, që Allahu gjellu ua ka bërë kunder argument Arabve. Pra, një besim që ka e kanë, ua ka përdorë për kunder argument të një besimit kod tjetër. Kjo është lloji i dytë. Lloji i tretë, vëllezër, e që kemi shumë ajete tani. Shpresoj që ti lexojmë, ti përkthejmë, pastaj ti komentojmë. si i kanë komentuar djetarët e muslimanve. Kush do me përcjellë vezër me mushaf apo me telefon, kemi shumë ajete. Në ligjeratën e kaluar nuk e përmendat që ti lexoni, për ata që ka dash me i lexue, po si do qovë do t'i përmendim e lejnë Allahu te bare kjo vëtale. Kush do me përfërcue dhe ti lexoje pasaj të shpia këto sureje me meditim të gjatë, njëherë, dyherë, treherë, katërherë, 20herë, 50herë, 100herë. S'ta kuptojë meselë. Nëse surja vëzër ka kontekst. Dhe ajeti, kur vjen midis surës, a i lidhet me para dhe mas. Ashtu edhe kuptohet, ashtu edhe kuptohet ajeti. Loj i tre vëzër, para si të lexojmë ajetet, qëfar ka në këtë loj të ajetet? Kemi shumë ajetet, tani. Allahu u gjithë me këto ajete, i është përgjigja arabëve, so jeni pagan, argument, ku është argument që janë pagan? Ja këto bindje që ka i keni, argumentin e keni mrena vetës se ju jeni pagan me adhurimin e idhujve dhe gjithçka tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Këtë argument dietare kanë quajtur pyetjet e shumta që Zoti xhelel xhelalu ua ka bër në mënyrë retorike. Dhe retorike vëzër i thojnë gjuhën arabëve ilzamie, të detyrueshme. Çka do të thotë detyrueshme? Çish më thon? Arabit ja ka bo një pytje. Në atë pytje, a i s'ka gjevab tjetër, pos që a i gjevab i cili e qonë mi u bindë Zotit. Ama i s'do mi u bindë. Andaj kanë heshtë. Sikur që ju thonë të Ibrahimi, a folë ki puti? E ka po babën e vetë të e lutë putin. Edhe Ibrahimi ka thonë babës vetë, o babë, atë nim. Tash baba Ibrahimi të di që putis nim, po qish mi thonë s'nim? Se mi thonë nuk nim, mini ari bje, mire pas këti. Se zban me ludi kanë shkas nin. Ta është para me ndo, mi thanë nuk nin, mire kiti. Ama unë jam të adhuru, zgudzoj me lanë këta. Baba e ka po që është të baba atina. Ata është për kanë ba, kanë shujt. Allah o tha, kjo shujt me, nuk është argument. Andaj Arabve, Allah o ja ka po një grumbull pytjeve, o t'i lexojna, e lejnë Allah o të bare kjo e tjara, që janë Kur'an të gjitha. Të gjitha janë që i kanë bazë bindje arabët, e Zoti Gjellë Gjellë ju ka thanë, masi që shtu besoni, si mundim i ba Allahu qirkë? Pra Allahu i ka sjellë pytje të shumëta, për të fushave të shumëta, të jetës e njëriut, qka besoni ju në këto, edhe Allahu vetë ka thanë gjevabë, ju që shtu besoni? E si mësje që shtu, hajtë thuni jo. Dhe pasaj, me këtë form të pytjes, i ka detiruar më këthit Allahu të bare kjo e tjara. Surja e parë që kanë ardhur në këtë lloj të pyetjeve është në surën Luqman. Në surën Luqman, surja e 31 me radhë ajeti 25. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allahu qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun." Ajeti parë, tëtë Allahu Gjellë Gjellalu, nëse ti o Muhammed i pyt ata kush janë këtë vëzër, ata kanë ka mujtë Muhammed nësa me vetë, atë qka e ka për para vetë, arabët, Quraysh. Nëse i pyt ti ata, kush e ka krijuar qiellin dhe tokën, leje kulun do të thonë me be, do të thonë kështo, pasha Allahun, Allah e ka kriju. Jo, veç këtu me thonë, për shembull, kush e ka kriju qiellin dhe tokën? Allahu, jo. Allahu thot, ato bojnë be. Wallahi, Allah e ka kriju. Dhe përmendur ligjëratën e kaluar, se djetarët e gjuhës kanë thanë, forma ma e fuqishme që ka mundësi formulimi në gjuhën e arabëve për ta përforcuar fjalien është lami dhe nuni. Lamul qasem edhe nunut të ukit. Qa do më thonë kjo dhe zërë? Lamja vallah, billah të Allah që shdoha, ke punë. Edhe nuni ha, nuni të ukitit. Arabia përdor nunin, do më thonë, qështu është, slivrit kjo punë. Shikosh që ka përshkujtë Allahu Gjellu Ala. Nëse i pyetit ata, kush e ka krijuar qiellin dhe tokën, le. Pra, pasha Allahun, Arabi ka thonë, vallah, Allah e ka kriju. Edhe pasaj ka përvërcu pra më punë, le e kulun me. Ska dryshe. Kush e ka krijuar? Allahu. Allahu. Dhe që ka më interesant dhe zonë? Se arabët kanë thonë Allahu. Arabët që e ju ka zbitë për mësami kanë thonë Allahu. Së kanë thonë Zoti. Me tendenca. Njëri bërë, tani, e kanë bërë disa plot prej xhallarëve, Zoti thot, mos më uthin ndjenjat krishterëve. A, nga se ata e din se emri Allah është emri i përveçëm i muslimanëve. Si thush Allahin e besoj, e di drejt për drejtë se i musliman. Ama si thush unë i besoj Zotit, ende nuk e dim, që ka mundësi se krishterët thotë çështu. Apo dhe ka ai pam te ateistat, ka filozofë që thonë ai besojnë Zotin, asni pejgamberi se besojnë. Ama Zotit i besojnë. Ekstë mëra. Apo sikur që po dalin tash plot pikë tënë çka janë, çka e quajnë vetin, domthonë VIP-a. Mbeturinat e shoqërisë, llumi i shoqërisë. Ne besojmë në Zot dhe dashuri. Besojmë në Zot dhe dashuri. Domthonë këta janë besojnë shejtanin e Zot. Ku ka që besojmë në Zot dhe dashuri? Çka, çfarë dashuri? A? A be, mirë, me jam shumë në shublaka, a beson më në dashuri? A beson në dashurin e ati cilë të ka godit shublak? Ja, të tashme të rejti. Do më në minjarë kontradiktor. Minjarë bie kontradikt. I besoj Zotit dhe dashurijës, kjo është prallë shitanore. I beson Allahut, apo qëfar beson? Ska këtu me lujt me termet e Zotit të bare kjo e tjala. A në surën e Luqman, do gjënë është ka dhe Allahut të bare kjo e tjala. Nëse ty i pyet ata o Muhammed, a.s. Kush i ka krijuar qiellin dhe tokën apo qiejt dhe tokën, ata do të bëjnë be. Pasha Allahin, Allah i ka krijuar. Çka thot Allahu xhelel xhelalu? Qul alhamdulillah. Thuwa jo Muhammed alhamdulillah. Bal aktheruhum la ya'lamun. Dhe çka thot? Mir po shumica e tyre s'din. S'din. E ta shikoj dhe zër, din, s'din. Çao po. Allahu thot: "A është me mene?" A dije me dit se Allah e ka kriju qelën dhe tokën dhe ti shkon i ban sejtë dhe dikujtje të përveç Allah? Logiko kjo? Ti me pas binje se Zotin a ka kriju, Zotit furnizon, Zotin a i merë shpirtin, a kipa? Na për deket që përdojnë këta si disa e kanë si loj fladitje. Deke hak, ke qasaj u dhe e na. Ama ki qasaj u dhe në kur nuk vjen? I një po dhe në ke qasaj u dhe e na. Dhe ti ta ja përshypen se ki në ku thire drejka të vjen drejk. Ama i nuk vjen drejko dhe zërë. Se ata e veshe ka për, me ka përci mizlisin, se më zdo këtë shumë qesharak. A di shka i vjen qasa i udhe jena. Qasa i udhe, që hajtë në gjami, a jena qasa i udhe. Si ka mund që njëri me di që ka me dek, e di që qasa i udhe, edhe pasa i më shonë udhe sjetëm. Qysh, ku amenja? A dhe shka thëtë Allah u gjilore. Ti o Muhammed thuj, alhamdulillah. A pe di kanë këto që Allah janë nja, po? E tash ti, e ngritë argumentin bita. Apo? A keni pa, Allah, gjithmonë kur ka vdekje, kur ka smuje, kur ka vërshime, kur ka çrregullim natyrës, ku kthehen këta njerëzit te fetart? Pse kthehen te fetart? Ai dia i Allahit që ai lutni gjithë ditën ju, e dim se aja te bë këta. A e kuptuat? Kur ka smuje, i kthehen fetarve. Pse? Thot na e dim, shpesh s'e thonim jo, na e dim se Zoti i ban këto punë. A ban atëhime dhe na çati? Gjëzor, njëri ka mundësi të sa gjallë vet me lut Allahun xhelel xhelalu. Ai fetari s'ban dobi kur gjallë, se na Zot e kenata, nuk e kenat dost. Ne e lusim ata, e nuk e kemi kur gjallë. Ka mundësi të na pranon xhevapët, kanë për nuk na jap kur gjallë. Ajo është i gjithë pushtetshëm, nuk e vet kërkan. E lutim Allahun që Allah na vojë banor të xhenetit ya rabbel alamin. Andaj dhe Allahu xhelel xhelalu sura Luqman, por ata s'din. Por s'din këtu e çka ka për qëllim, edhe e din që Allahu nja. Edhe që Allah e ka kriju, edhe shkojnë adhuron dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajeti i parë i pyetjeve që ka bërë Allahu gjatë surën El-Luqman. Shkojmë andaj në surë të tjera, surën El-Ankebut. Surja El-Ankebut 29 nga ajeti 61. Dhe janë shkata Allahu te bareke ve taala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaqulunna Allahu fa anna yu'fakun Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay'in 'alim wala in sa'altahum man nazzala min as-samai ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allahu qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'qilun. Dhe janë shkatat Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë tolle zëri ka përdor Allahu gjelohë këta ajete kundër përgjigje për arabët. Si mund të bësoni kështu edhe të adhuroni dikandjetë përveç Allahu të bareke wa ta'ala. Thot Allahu Xhelel Xhelalu në surën Al-Ankebut, ajeti 61. Nëse ti o Muhammed i pyet ata, kush ka krijuar qiellin, qiejt dhe tokën? E njëta pyetje në surën Luqman, këtu ka shtesa. Wasakhkhara ash-shams. Dhe e kanë nështruar diellin për juve. Kush e kanë nështruar vëzër diellin për neve? Arabët që kanë thonë, Allahu. A e kena shtina dilin? Jo. A e kena nxena hanën? Jo. Thetë Allahu Gjelluala, nëse ty i pyet ata, kush ua kanë nështruar juve dilin me ju dal juve gjdo sabah? Kush? Vëzër, e përmendën në gjuma nga djetartë e muslimane, se përsëritja e madhështijës e humbe efekt një shpesh. Neve që nga del dili për dit, për dit. A një sa e madhë ashtë ajo? Dhe ne përmendëm një nga komentet që sot shkenstarët e kanë zbuluhe. Kanë thonë më mledh ke qka ka kryesa, qka i dina na, e gjinë, njerëzif, ato njerëzit i përmenim, e kafshe, qka ka prej kapaciteteve. Më mledh bashk, më mledh bashk, me shtije ditën së në shtin. Njoni pritore ka portetizu që shtu. Ka thonë, e dini dritën e juve në shpesh ka e kalni? Ta aparati, të derati, e kalë dritën. Apo plastikën. Sa është ajo, ti thuf mirë, që kalë dritën? Ka thonë, para mendoje, sikur, dili, apo dita, dilte, me një shtyp me qësaj pulle. Më mledhë kitë bashkë, me e tru, që këtë pullë, së në trusmi. Qa që heranë që jo? Allah i për ditë e silë. Për ditë. Kjo qëka argumendo, lezër? Kudreti Zotit. Kjo është për kudreti. Andaj, çdo ditë çka del dielli, pejgamberi alayhis salam çfarë donte? Ha? Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. U çum saba kët pushteti i Allahut. Tash, çka e zgjoj pejgamberi sa më thon kët pushteti i Allahut? U gjithë kët diell dulbe. Gjithë kët diell. Neve mahnitemi kur e kallin do lusterra kur i kallin xhade. Apo, e kemi mosh mahnitmi. Ku shkojmë në qytet që janë pak më i rregulluar? Neve, këto po punoj kanë, pa ankon në dy drita çtu. E kështu më ra. Po parë në Allahu gjithë këtë digëllë në gjirë, hanën në gjirë, dhe me te e mos në kalkulimin e adhurimeve, dhe prapë nuk që ditemi. Apo, e shumë në për normalë, ka dollë dilli. Kjo është punë e madhë, dhe zë. A i di kur kena me morë vesh, kur sa akon dilli madhë, kur i këthejet prapë. Kur Allahu i dhatë, atëre kur këthejet prapë dilli, edhe përfundon më qështja, atër s'ka më prapë. S'ka më prapa. E rusë për Allahun që Allahut në ban prej të penduarve. Thotë Allahu Gjelluala, nëse i pyet ata, kush e ka nështruar djelin dhe hanën, wal kamer, dhe hanën vëzërosh prej argumenteve të Allahu Gjelluala. Se si reflekton, tash e ka zbuluar shkenca se hana reflekton ditën e djelit. Apo, e Kur'ani, Kur'ani se sa e ka thanë, shumë herët, para 1400 e diçka viteve. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, nëse i pyet ja ta kështu, ata do thonë Allahu i ka kriua, Allahu e ka nështru djelin. Thotë Allahu Gjellu Ala, fe enna ju fekun. E si mund të këtheni shpinën tash? Kur e di se Zoti ka kriu qilën dhe tokën dhe hanën dhe djelin dhe ta ka nështru ti? Fe enna ju fek. Qështë e këthen shpinën Zoti? Si ka mundësi mësë me të gjumë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Pasta i vazhdojnë Allahu Gjellë Gjellalu dhe thot, Allahu jepsutur rizk, Allahu e shtrin rizkun. Allahu e shtrin rizkun. Dhe shikoni vëzër, në Kur'an gjithmon vinë për rizkun që të dyshpreje. Jepsutu o je këdir. Jepsutur rizk o je këdiru le. E shlon me të madhe rizkun dhe dikujt pak janal. Djetartë kanë thanë në gjunë arabe që kjo jebësutur rizka u ejek dhe ruleh. Qa kuptohet dhe zërë? Rizku Allahit da dhe vesh në dy. Shumë pa hesap se di ka i vin. Edhe njani ka, po s'ka të shtrime shumë. Ama s'des pa rizk. Rizki Allahit da dy. Nga formulimit kur anori shtu vjen. Ja ka pa hesap, s'di ka i vin. E kipo që nga dhëna i mëra 100 euro, ja rgjëna 500, 400 ka vin. Pi Allahit. A dhe me këna se dina pika vinë, pi Allahit vinë. Apo, e francezi edhe gjermani i morin 3500, apo, edhe ju jesin fund 500. Unë nëma zaj, s'ka Allah, s'ka për nga mërë. Ama, a është e vërtejtë se shpesh në hargjojnë edhe se dina këna vinë? Po, ama, burimi i fundit është Allahu Gjellë Gjellë. Andaj, shpreja kur anore, Allahu jepë sut Allah ja shlon dikujt, ja shtrin. Ja shtrin, si ki pa plot për njerëz vëllezër. Kan rësin menën ta merr. Allah na tut bi fukrallokit. Zoti na rujt. Ande ka thon Imam Shafiu. Nisem jam i sigurt te vetja. Kur fukrallokit që kam tut. I kan thon si ka mundsi, ka thon e di se Zoti ka shumë. E di se Zoti ka shumë. Ai më ka kriju mua. Thum, pi çajt më tut vëllezër. Pi çajt më tut. Andaj, gjithmonë kur anë vjen, e shtrinë shumë, oja këdir, edhe dikujt ja jep me masë, sa mësë me dekë, a mësë le pa rëskë. Dhe kjo këtë jo batë me urëci, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu e shtrinë rëskin për këndoje nga robërit e ti, oja këdiru le edhe dikujt, pak ja shtrëngon. Qiko, ja këdiru, edhe shpreja, ja këdiru, pak ja shtrëngon. Jo shumë. Aba, s'ka njëri lezër që ka dhejtë pa bukë. A njëfti di kanë që ka dhejtë, kur kina shku në gjenaze, o, po ki për buk pa dhe gjunaj. Nuk di më nëzë. A, heni lezoni sa desin që ka hangër tepër. Kara sheqeri, kara ajo. Që i kara? E dinim që i kara. Nuk ka hangër shumë. Allahu ma shumë e shtrinë sa, e shtrëngon. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu. Inna Allah e bi kulli shein alim. Allahu për shdo sen ka dhije. Wala in se el te hum. Nëse ti o Muhammed, i pyta ta. Men në zële minë sema i ma en. Kush i ka, kush e zbrat shijun pe qilit? Kush e zbrat shijun? Prej qilit. Fa ahja bihil arda. Dhe e njall me këtë shijë Allahu tokën. Kush e zbrat? Kush e ban këtë qita? Êshtë Allahu Gjellë Gjellalu. Êshtë Allahu te bareke wa te ala. Min ba'di mautiha e njall tokën masit këtë vdekur. Shikonë vëzër? Dimnit këtë thatësi. Del vera e gjelbron zoti jonë te bareke wa te ala. Dhe sa gjelbrim? Këtë komplet. Ku ka verë? Sa shveq e shilë ka? Vesh gjelbër ka. Pasaj këthejt prap mrena vitit gjithë të gjelbrime. Andaj Allahu është argumentuë në ajetet tjera me këtë akt televizjes për rinjallin. Por ditë bojmë rinjallin. Por ditë, verë e dimën ka rinjallin. Verë e dimën ka rinjallin. Thetë Allahu te bare kjo e tjala. Nëse i pyet ata kush e zbret shijun prej qilli dhe me këtë shi e njall tokën pasi të këtë vdekur, le e kulun në Allah. Dhe thonë ata, vallaj Allah e banë qëta. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, kull, thua jo Muhammed, elhamdulillah. Thua jo elhamdulillah. Kjo vlezër, thua jo elhamdulillah. Pse ka në që këtë kontekst? Pro thua jo Muhammed, elhamdulillah, se ti i e të adhuru qatë zotë që adhe këto pedin sa në që shtu i forqish, që shë diti. Apo? Dhe më dhonë, kur ne vlezër, e përmenë më njerë, që ma praktike tek dhe ma për toke. Këni babë njëzit që nuk janë gjamis, nuk janë namazit, nuk janë të agjërimin, nuk e dojnë Allahun dhe pengamberin, sallallahu alaihi wasallam. Kur na bojmë debat me ta, e i thënë, kush ka kriju tije? Kush t'Allah që këtë vladin? Kur thajta i Zoti, ti shka thue? Elhamdulillah. Pse thue elhamdulillah? Pra elhamdulillah se edhe ti që si e në rukë t'Allahit, po më cilëson mu e tamam. Se unë jam t'i boj bade që ati shka thave ti, ma ka dhane vladin. E meriton ai çat ka kriju ty edhe mua, dhe ta jep vladin dhe të furnizon dhe të jem me hangër, dhe të ka nxjerr nga pihiçit në ekzistencë, mi bë ibadet. Edhe tipi me gojën tonë pe thu. E vladin më ka çu Zoti. Nuk po thot ai spitali më ka bë. Po Allahu Xhelal Xhelalu. Andaj tha Allahu Xhelala thuaj o Muhammed elhamdulillah. Falënderimet i takojnë vetëm Allahu te bareke ve teala, pasaj çka thon bel aktharuhum la yaqilu. Ama shumisë e të në s'kanë men. Shumisë e të në nuk kanë men. Andë dhe zërë, disa për djetare kanë argumentuar me këto ajete la ja kilun, se në Kur'an dalohet mes trunit edhe përdorimit të logikës. Andaj, si cili që ka me hinë zarnë, nuk është për qmendurve, është për njëzve që kanë men. A lejohet një njëri që ka men, mi thonë nuk ka tamam ki, kamenja, lejo, me argumentin e këtyre ajeteve. Sa Allah i ka thonë, shiko, që gjithë të dije i kanë, s'kanë men. Pse s'kanë men, nëse që kjo, që ka pedikejt, nuk qënë të Zoti, këtë që pedi. Dëmonë, vetë ajo që ka ti të ka thonë Zoti për një hurive, nëse nuk të përfundon të Zoti, ka më të botë tërtur që ajo një huri. Që ajo filozofi që ka ti e thirësh të jashtë të Zotit, ajo ka më konë sebepi i ndëshkimit tanë. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, bel ektheruhum la jakilun, shumica e tëre se përdorin logikën. Asa për e tëre dhe shumica për e tëre, thojnë, unë jam i lirë, unë jam intelektual, unë nuk i nështrona, si cilit, unë e zgoj hoxalar, pengamber, djetar, unë e thot, jam i shkullum, no. Kum lexune, kum su, që ka lexue? Që ka mësue? Ka lexu një dy libra të grekve, një dy gjermanve, apo, një dy të indianve, edhe me ta, e ka blejt dalaletin, e ka blejt gjenemin. Apo? Mirë po ne ju themi këtëre që ju ka thonë Dostojevski, plot pitinve, ka dalë se ka vend gjenem për ketë. Ka dalë, mos u gutni, s'ka nevoj dhe mos si cëli mu ma arrogan se qetri, ma e shah ma shumë Allahon se sa tjetri, mu dalë ndale, ka vend për ketë në gjenem, iq, s'ka nevoj mu tut. Kështu ju tha filozofi rusve, ka dalë, që e një ti thonë zoj qëtashtu, ketë mor ka vend në gjenem për ketë, ne edhim se se kini udhën ka gjeneti, atër ma ka dalë, edhe qështu kata ka dalë, hinë në gjenem, ketë. Ska nevoj, si cëli, si tash e gini pa, tash jemi në fazën, kush e shanë Allahin ma shumë? Kush e shanë për nga mësën ma shumë? Shaj Islamin ma shumë? Bash ma i famshëm. Ka vend gjenem për ketë. Për ketë, ska nevoj, nuk ka nevoj mu ba arrogant ta shumë. Ju zë gjenem i ketë. Andaj Allah u gjellu ala na e përshkujti neve gjenemi në Kur'an dhe tha, wa te kulu helmi me zid, masit hin, shumica e të banore gjenemit, a, e njërzimit në gjenem, atëherë gjenemi thot, akala, ka thonë për nga mbele alai salat dhe selat, nuk nalët gjenemi të gëlltit njerëzi deri sa zoti ta mshele. Bal, katë, s'kam. Mos me nalë Allah u gjillu ala s'nalët. Këtë janë, e kim bërë që e bërë që jam përmledhë për në gjenem, kush po i pari, ka dalë, merën, ketë kini me i në gjenem. Nuk këtë mësë të në ketë kini me i në gjenem, a s'ka mundësi të kush me juftu për i gjenemit. Qështu që shkini njës të shah Allahun dhe pengamberin së zëllem, e tu talë me Allahun, kejnë gjenem, veç ma ka dalë. E dim se keni rrugën ka gjeneti. Allahu na vofi gjenet libi ya rabbel alamin. Dhe prej atyre që ka jadojnë Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sura Al-Ankabut. Shkojmë surën tjetër, të cilën Allahu te bareke ve teala ka përmend ajetet e ngjashme dhe pyetjet e ngjashme. Në surën Yunus, surja e 10 në Kur'an. Sura Yunus, ajeti 31, 35. Thot Allahu, dhe këto vëzë këto pyetje janë shumë të rëndësishme. Na shpesh e lexojnë Kur'an po si kuptojnë. Shpesh hafëzlarët në e lezojnë neve, edhe imami jo në e lezojnë neve për dit, për nësi mur në vesh. Qka dhe? A për dit dhe kitë argumente janë dhe. Dhe në nuk kemi arsye për mës kërkimin ton të më anave të ajete. Në e kena farz me dit qka folë Allah në Kur'an. Ti ku ta qonë dikush një mesaj, ki qef me dit që të ka shkrujt. Me të shkrujt anglisht, a po. Me të miti që një janë 100.000 euro, a thue, po në madhe, mësit se marve shqips, pelokit. Ja, ja, lezo ma kush dhe me lezu, a po. A gjeni pa, ne i mësum këta gjuhët. Këta gjuhët, të cilët nuk i morna vesh. Pse? Sepse po na duhet interes kemi aty. E pse s'kemi interes me mësu fjalën e Zotit, e cila ta, për ta është e vart xheneti jon. Andaj njeriu duhet me dhën nga mundi i tij për ta kuptuar fjalën e Allahut te barekehu te ala. Sura Yunus vezër, ayat 31, thot Allahu xhela xhelalu. Kul, thuaj ya Muhammed, men yerzukukum min as-sama'i wal ardi. Thuaj ya Muhammed, kush ju furnizon juve nga qielli dhe toka? Të janë pyetje, vëzër. Gjevabi, nëse të dikush, kush a përgjith që të? Gjevabi, vëzër, ju kalon atënve. Ato kanë shujt. Qështu? Qështu e bone pyetje, qështu? Arabi, Muhammed e shem ju kalizu Arabe. Ja kalizu, qështu që pelezu në najetin, a ja kalizu Arabe. Kush ju furnizon për qilë dhe tokës? Allahi. E kur kanë arë në fund, hajde ta adhërojmë Allahon, e kanë këthi shpinën. Andë Allah ka thonë, enna, qësh hikin, pse hikin? A thave Zotin e kam krijuar. Pse po i pi Allahu xhelalu ala? Thot Allahu te bareke ve teala, thuaj, kush ju furnizon nga qiella dhe toka? Pastaj ka thon, "Emmen yamliku as-sam'a wal absar." Pastaj ka pyet, tash pyetje tjetër. Kush e ka dëgjimin edhe shikimin e juve në dorën e vet? Kush ta jep synin? Me pa. A nuk është Allahu xhelalu xhelalu? A ka arritur zë shkenca me krijuesi? Jo. Epse në ilahije, në i kanë kaldhue, për këto ilahije, të thënë, subhanë Allah, qaqë hajrit dhe qërët, ja. Në ilahi, ja ka dhënë nana e vladit vetësini. I bëllë dhe, a nuk që ndonë, asë shëriatikisht, asë logikisht, asë shkenstaresht, asë mjekësisht, a ma na u mitë të më të kajtë për ato ilahije. A ideja jo nana që e ka dhënë sinin. Po së mundë më me adhënë sinin, se së funksionon sinin, ku dale, nuk funksionon sinin. A ma e ka shkrujta e ti. Pse? Sa jo shkon havëll. Të kërë dhe qartë. E lusë për Allahun, Allahut në ruje. U shikallë se shka të më dhe njeri beson diqka kur farë argumenti s'ka. Shqirë që ata nuk i hinë tyre gjërave mi pase, sa të liga janë. Apo? Na mit mi tuka, që kjo nana vetë, ki gjalli, më fune ka morë veç që sini vetë është sini nënës vetë. Pra, ama kete dini se sa kemi kajtë me kete lehi, do t'i në rujtë. Thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj kush e ka sini në dorë. Kush mërë me dhanë sini, Allahu Gjellë Gjellë. Allahu Gjellë Gjellë. Beqë Allahu te bareke ve teala. Edhe vesh, me dëgjuar. Ha? Kur njërë linë shurë, kush ka mundësi mja këti veshit? Askush, përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu gjele gjelalu, wa me ju khrigju l'hajje min el mejit. Ta një vëzër kanarë në surën e Yunus, pyetje ma detalj. Thotë Allahu gjele ala, e kush e nëzirë të gjallin prej të vdektit? Wa ju khrigju l'mejit e min el haj. Edhe e nëzirë të vdektin prej të gjallin. Kush e bërë që talë? Êshtë Allahu gjele ala. Këtu qka është për qëllën e zërë? E nëzirë të gjallin prej të vdektinit. Mbet gruja shtatzan, e lind e vladin, del lindaj i gjall, nana des shtatzani. Del i gjalli, i deknit. Des nana, ky del, jeton. A nuk është i dalt i gjalli i deknit? Po, funksionon ma jo. Dhe nga ana tjetër, del i dekti për i gjalli. Del i dekti, del qenje e dek, s'funksionon foshtja. E kështu mëra. Thëtë Allahu të barek e vëtëra, wa me ju debbiru l'emra, kush e ka ketë kontrolën e qështjes, kush e ka ketë univerzin dorë, fese je kulun Allah, do thonë ketë Allahu, arat kanë danë Allahu, fe kul e felatet të kun, atër thua jo Muhammed, as po tutni, as po ruheni, as kini dronë, mas e dini se Allahu e kryon qilën dhe tokën, aja u zbet furnizimin, aja pas ka synin edhe veshin dorë, aja nëzër ka gjallin për dekmi dhe dekmi për gjallin. A nuk du të mu drujt, a nuk du të mu tut, aja që ako këtë që këtë kudret, sinin ta ne ka ndorë, kur doje të letë verëbër, zotin arrujt, kur doje të mërë veshin, ati me këtë vesh sa gjërat haram i do gjënë, Allah unë arrujt, sa me këtë si shikojnë a haram, e di sa shikojnë a vëzër, që qira Allah që s'na i mërësit, sa haramin e shirën a, e me këtë gojë sa fjallë të liga i folna. E kështu mëra, me qëtë atë Allahu gjelua e le me funksionu ata, le të funksionojë. Apo? A dhe të Allahu të bare kjo e tëla, a nuk i tutë një Allahu gjelë gjelalu. Pasaj vazhdo. Fëdhalikum Allahu Rabbukum ul-Hakku, fëma dhe ba'de l-Hakki, illa dhalalu, fë enna të surafun. Të Allahu të bare kjo e tëla, atëherë, kjo është Allahu zoti juaj. Kjo është Allahu zoti juaj, hak i vërteti. E qëfar ka pas të vërtetës, pos dalalë? Mas që sajnë dhe shka jetë, Zoti e ka kryu qilën, tokën, neve, shikimin, dëgjimin, furnizimin, ajna e merë shpirtin, ajna e jep shpirtin. Aj e zbit qion, aj e njallë tokën. Aj e diçka tjetër për dikan tjetër? Mas që cinëve të vërtejta dhe shka jetë, o është në nështërim, o në dalal. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, thë enna të srafun, kush po ju shmangë, kush po ju largonë. Të srafun është, kur dikush të manë, çmo, largon, Allahu na lut. Pastaj Allahu gjithë ka vazhduar me bëhe me vazhduar me bopitje. Kedhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun. Fat Allahu tebaraka ve teala, kështu është bër hak fjala e Zotit tan kundër njerëzve të prishur se ata s'do të besojnë. Megjithë këto fakte s'do të besojnë. Zot ta adhurojnë Allahun tebaraka ve teala. Qul, tani pyetje tjetër. Fat Allahu gjithë gjëra. Qul hel min shurakaikum men yebda ul khalqa thumma yu'idu. Fadallahu jalla jalalu. Dajon Allah sura Yunus ayati 34. Fadallahu jalla jalalu. Thuaj o Muhammed, nga të adhuruarit e juve përveç Zotit, idhë, çka i keni? A ka dikush që e krijon ni diçka pi hiçit? Pastaj e kthen prap, çu shkon. Kjo vlen vetë për këta adhurime. Qoftë ajo shejtan, qoftë ajo idhull, qoftë put, qoftë ligj, qoftë sistem, çfarë do kom. E bëjmë këtë pyetje. A ka kriju diçka? S'ka kriju diçka, s'meriton adhurim. Ka nxjerr diçka pi hiçit? Jo. E ka përdor lëndën e Zotit të gatshme. Ama prej hiçit, a ka dikush që përveç Allahut krijon pi hiçit diçka? Jo. Ata këta mas i takon veç Allahut, vetëm atij i takon adhurimi. Thot Allahu xhallahu ala, kulillahu yabda'ul khalq. Shiko Allahu se e vërteton. Qëse vëzë krijimi, se nga se do të vim të ateistat atje, argumentin e parë kemi krijimin. Krijimi i mit ateistat vëzë. A gjithë nëmonë krijimi, që ti egziston, krijes, ne jemi kitë krijesa, ne egzistojmë vëzë. Nësë kemi qenë, jemi, zdo të jemi, kjo qështë e mohon vetën. E tonë, s'jam une. Vesh me më huzu, përshem, amune, s'jam, s'egzistoj. S'ki mundë si. Kejtë e din që egziston. Ma dje fakti që ti po fol edhe po mohon, është që ti egziston. E krijimi dhe zërë është, prej gjërat se s'ki mundë si qështë me, s'ki s'mlohët kjo. Amune është ti me aqit një tesh dënjajës më s'shifët. Që njësë të mëstojnë të ashojnë Allah. S'ki mundë si, Allahu Gjellu Ala është më i mase kufri qafira. Thotë Allahu Gjellu Gjellalu, Qulillahu yabda'u al-khalq. Thuaj, Allahu e filon krijimin, pihiqit. E filon pihiqit. Thumme ju idu, pastaj e këthem prap. Pastaj e këthem prap. Fe enna tu, fe kun, si po largoheni prej Allahu të barek e vëtala. Si po rreni për Allahu Gjellu Gjellalu. Si po shmangeni nga Allahu të barek e vëtala. Thotë Allahu të barek e vëtala, Qull, thuaj, o Muhammed, hel min shurakaikum men jehdi ilil haq, kulillahu jehdi ilil haq, e fe men jehdi ilil haq, e haqun en ju të teba, emmen la jehdi illa en juhda, fe ma lakum kejfe të hkumun. Thetë Allahu të barëke vë tala, thuaj, o Muhammed, a kanë nga idhuj tuaj, jashtë a Zotit, që udhëzon nga e vërteta, a ka do një idhuj që ka liber, a ka do një idhull që mund të shpije adhurusin e vetë në rrug të drejt? A ka idhull që ka i thot adhurusit e vetë bën mirë? Ska mundësi. Ska mundësi. Nëse është pa fuqishme. S'flet. S'dëgjon. Ekshtu më ra. Apo. Nëse për të dizimi dhe zërë, po shumë i qartë. Nëse ti e merë, do gjak. Apo do ditësirë, që ka do kohë. Edhe ja gjunë idhulli. A i k'idhulli? Jo. Sikur që i ka ndodhë, Amr el-Gjumahi, shoki për nga mberi, sallallahu aleyhi vesellem, kur, dy djemë të vetë, vazhdimisht e kanë majtë, dy a gjujt idhullin në mbeturin. E kanë qku të ati ku janë mbeturin, edhe ja kanë gjujt idhullin. Edhe ja kalon shpatën, kalon rruje vetën. Nuk qështë me rrujt vetën, idhullis nuk din. Apo, thotë Allahu Gjelluala, a ka nga idhullit tuaj, ata shka i bani shok Allahot me to, që u zonë dë vërtet, thuaj Allahu udhëzon për të vërtetën. Atëherë, a ai i cili udhëzon nga e vërteta është më hak mundjek se sa ai i cili la yahdi, s'ka mundësi me udhëzu illa e juhde, po se sa ai udhëzohet. Paramendoj, Allahu gjitha se ka përshkuj. Dhe kjo ka qenë prej persekutimi shpirtror të arabëve që jo ka po Kur'ani. Si përshkuj në Zotit që shtu idhujt tonë. Allahu shpër ka thonë, ki idhulli juve, o Arab, dhe kjo vjen për çdo idhull që ka adhurohet, leje që nuk udhëzon, ki as vetën së ne ma, duni me majt ju. Kini pa, sot kemi me video me sen, shifën, një ndi, ata e majnë lopë, a i majnë lopë ata lopën, idhullin e madhë, që ka adhurojnë, e majnë, me kamiona, me sen, mësë bjede. Që mundë të vëzër, Zotin ti që ka adhuronë, ti e ma më zbjere. A në islam si jo vëzër, Allahu në maneve. E kemi morte, fjallë Allahu gjelluar, Allahu la ilaha illa hua, el hajju l kajjum. A e ma vetën dhe në maneve. Haj e ma vetën, kajjum në maneve. Dhe mon, në islam, përceptimin islam që është, Allahu zoti vërtet, i mban vetën dhe i man kriesat. Të këshirë ku që shë, kriesa e ma zotin e vetë. Du të me rujti. Du të me rujtë zotin se të dhe në të vetë dhikush. E kështu mëra. Edhe ka mund t'i urdzohet, një frime urdzon. E ku është Allahu dhe zëmë? E parëm në Zotit sa idhënohet, kur dikush për që të idhuj, thot e meritojnë adhurimin, si ku që e meritojnë Allahu Gjeli Gjelal. Sa idhënohet Allahu Gjeli Gjelal. Andaj, Zotit jonë të bare kjo vëtëra, i ka kundër përgjigjë arabve në këto ajde. Thot Allahu të bare kjo vëtëra, fe ma lekum kejfe tahkumun, në fundit e kësaj, këti ajetin surën Yunus, të Allahu Gjellu Ala, atëherë, si ka mundësi, qëfar gjykimi kini morë ju? Një idhull që ka ju e bani me dur të juve, e barazoni me Zotin adhurim? Një idhull që ka aj zdi me fol, zdi me udhzu, zdi me drejtu kërkan, Mishku ti idhulli 1 milion vet, 50 milion vet, mi thon, çka dush thuj? Ku di vaj guri është. E ata kanë adhuruar. Edhe sot vëzën adhurojnë. Dhe sot kemi adhurohet njëri, adhurohet dollari, apo e kemi përmend, në çina. Sigur që ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, u shkatërrov robi i dinarit. E adhuron vëzën. Allahu e adhuron. Kur ka kënaqet, kur s'ka i dhënohet. E kështu, e kështu më radh. Ajete tjera që kanë ardhur në këtë kontekst vëzën, të pyetjeve, pra lloji i tretë i pyetjeve në Kur'an, në surën Al-Mu'minun, surja e 23 në Kur'an. Ti lexojmë këto ajete dhe me këta e përfundojmë, pastaj do të përmendim edhe fjalët e dietarëve në ligjëratën e ardhshme në komentin e këtyre ajeteve, nëse këto ajete që ai përmendon vëzër, pra edhe një herë e theksoj, në surën Luqman është preferencë me lexuar këtë komplet, surën Al-Ankabut me lexuar këtë komplet, surën Yunus me lexuar këtë komplet, edhe surën Al-Mu'minun me lexuar këtë komplet. Krejt cilët rreth asaj teme që kanë të fol na. Se ata kanë besuar Allahun dhe kanë besuar shumë prej cilësive të Zotit, megjithatë janë trajtuar si pagan, edhe Allahu i ka thënë se do të jenë në zjarr për gjithmonë, pa dal asnjëherë prej aty. Në surën Al-Mu'minun, thot Allahu te bareke ve taala nga ajeti 84, thot Allahu xhel xhelalu: "Kul limanil ardhu wa man fiha." Ne këtu vazhdo të shohim një lloj laramanie të formulimit të shprehje. Pra Allahu xhel xhelalu ka brua ngjyra ngjyra ajetet që tjetë ma e kapshme për trunin e njerëzve. Në surën El Mu'minun thot Allahu te bareke ve teala: "Kul limanil ardu wa man aleha wa man fiha." Thot Allahu xhel xhelal: "Thuaj o Muhammed, e kujt është toka dhe çka konta?" Ktu limen lami, këtu është lami pushtetit. Ktu ma arret ke kush i ka krijuar. Këtu tani e kujt është? Se pyesim këto vëzë. Këtë njerëz i pyesim, e pyesim vetën. E kujt është toka? Akuzon njëri gjallë fytyr tokës, president qoftë, apo mbrat qoftë, apo çfarë do posti që qoftë. A mund me thon toka jemja? Ka ndikush në dunjë që mund me thon? Faraoni që ka pretenduar që ka qenë Zot, që meriton adhurimin, s'ka dhën toka jemja. Atu se kish dalë çesharak. Çka ka dhën? Unë i kam dolumej. Dolumej. Apo? E pëse s'ka thonë këtë toka e jemja, se e di njëzit me natyrë, se toka së është e kërkujna. Êshtë Allah, së është e kërkujna. Ti e kini copë tokë që ati, kimi jetu disa vite dhe barë të shpiktu. Kej që shtu na i kena do të copa tokë, apo disa metre katror, sa për të jetu, për të realizu qëllimin e Zotit. Edhe barë të mi. Andaj këtë e di se toka së është e kërkujt, posë Allah u gjelluara. E Allah u pytë në Kur'an, pytëni, këtë ata shka adhurojnë, dikan gjithë përveç Allah, e kujtë toka. A guzon dikush me dalë me gjevab, qëtër, jashtë a Zotit, hasha vë kella. Thetë Allahu gjellu ala, u amen fiha, edhe ketë qka konë tokë, jo vesh tokë, ketë qka konë tokë, pitë mirave dhe begative dhe gjithë qka, e kujna adhëzë. A nuk është veqë Allahu gjellu gjellalu, veqë Allahu subhanahu, vëtë ala, thetë Allahu gjellu, in kuntum ta alamu nëse e dini, dhe ata e dini. Thetë Allahu gjellu gjellalu, se jekuluna lillah, do të thonë e Allahut është. Do të thonë e Allahut është. Kul e felat e dhe kërun, thëtë Allahu gjela, thua jo Muhammed, asë për bini vetit mas, me men. Këtë toka është Allahut. Ti se ngonë Allahum, që jenë tokë të atina, si ja banqarë? Si ja banqarë? A të o problemo dhe zë. Ti mu kanë shpit të huj. Shpit të huj. A më mbandit qka dushti? Ska mundësi. Dhe toka është Allahu të pare kjo vëtala dhe së mban njerën ta qka doje. Thotë Allahu gjele gjele. Kull, thuaj, me rabbu semawati seba wa rabbu l'arshil adhim. Thotë Allahu gjele gjele. Thuaj, kush është zoti qijejve, shtat dhe zot i arshit të madh? Se je kulune lillah, do të thonë ata e Allahot. Allahu është zoti qijeve shtatë edhe zoti të arshit të madhë. Dhe këtu dhe zërvërene, vinire, Arabët janë pyjtë për Allahun i cili është Rabbul Arsh, zoti arshit, e kanë ditë se rrimë mas nalti, mbi arshin e ti, subhanahu wa ta'ala. Me gjitha ta kanë bo shirkë, me gjitha ta kanë bo, kanë bo shirkë. Thëtë Allahu gjele gjelalu, se je kulu në lillah, dhe thonë Allahu, kul, thua jo Muhammed, e felatet të kun, a nuk tut një pizotit? Me ditë ti se këtë që këtë qilë për mi krija është e Allah. edhe kjo nër tokë është Allahu, dhe sa ajo është mas nalti, gjithë shka është kontrolën e tina, këtë aje ma. A më është mushtime këtë? Me këtë qenje? Zotin arruj. Thëtë Allahu, a nuk tutni? A nuk tutni se mërët mi unë dërshku edhe s'kini ku hikni? Allahu më së të ndonë një ofas një alja rabbel alemin. Thëtë Allahu, gjile gjelalu. Kull, pyjtje gjetër. Kull men bjedihi me lekutu kulli shejin wa hua ju gjiru e la ju gjaru alej. Thua jo Muhammed, pyjtja ta. Kush e ka në dorën e vetë pushtetin e gjithë shkaje? Kush e ka në dorën e vetë pushtetin e gjithë shkaje? Bëse që ta jetë, njëri ju, me i ledzu për dit, i mbushët zemra më dhështi për Zotin Gjellë Gjellalë. Për dit me i ledzu, edhe mi meditu në to. Gjithë shka është Allah. Ti para me në për dit me ja kujtu vetës. Edhe sa e që të thuj, subhanallah, më të kujtu sa janë Zotin Qilë dhe i tokës dhe gjithë shka është e tina. Dhe apet, subhanallah. Sa mbushët zemra, vëzë? Për këtë arsye ka ardhë dhikri, vëzë. Ska ardhësh me e thamë fjallë, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, me të kujtu krejt që të ajetës e kitë zotit janë. Ska diçka që i del Allahu Gjellu për pushtetit. Shikosh ka thëtë Allahu Gjellu. Kull me mbjedihi, me lëkutu, ketë pushtetit, që ka egzistonit gjithë qka je, thëtë Allahu veti ata e kujnë, i kujnë ashtë. Dhe pasaj, ka ndërhyje me fjali, ka thënë, ve hua ju gjirë, ve la ju gjaru alej. Dhe gjithashtu, është Allahu, a i cili, kanë doje e runë, kur kushtë në ruët për ati. A mund është më rujt për Zotit? Me thonë, në ne ik, i kam manovrat e mija. Ska manovrë me Zotit. A i kanë doje e pështonë. Apo? Ndo shumë është interesant dhe se gjeneti është përmi gjenem. Dhe nuk mundët njeri me kalu gjenetin post në përmjet kalimit, i kalimit të gjenemit. E a i cili ua mundëson në robbe me të i kalu e gjenemin kush është Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj, ku vendohet ura e siratit? Por me ka përgjit gjenemin. Andaj, pa e kalu gjenemin, kur qisë në mërinë gjennet. Aba, kush është a i cili a mundëson robit me kalu? Allahu Gjellu Ala. A mundët njani, a mundët njani me ik, e thamë me fuqit e mija? Me fuqit së në mështinë në gjenem. E s'ka mundë si. A mundën këtë dunja? Pa e s'mundje së në nalë. Sa pasaniku? Bartët. Bartët, kada ka dalë bartët e Allahu të barëkhi vë tëra. Tëtë Allahu gjeli gjelalu, wa hua ju gjiru, wa la ju gjaru alej. Allahu e mbron këndoje dhe askush së nëmbrojt prej Allahut, tëtë Allahu të barëkhi vë tëra, in kuntum të alemun. Përgjigjën nëse dini, tëtë Allahu gjeli gjelalu, se je kulune lilla. Do të thonë, i tërë pushteti, i gjithë shkaje, është i Allahut. Tëtë Allahu gjeli ala, kul, fe enna të sharun. Ata thëtë Allahu gjeli, atar më thoni, kush po ju mërmend juve? Kush po ju mashtron juve? Kush po ju bin juve diçka në kundër me Allahun te bareke ve teala? Kur ju pëdini se këtë pushteti është i Zotit subhanahu ve teala. Kjo është janë ajete sa ti kanë përmend, domthon, i kanë i mbledhëm nga ajetet kuranore, e të cilat do ti shoqëroj me koment, por se koha na ka mbaruar, pse është afruar koha e jacis. Andaj këto ajete dhe zër, edhe pse mjaftojnë, s'kemi çka shtojmë, do të shtojmë vetëm për ta vërtetuar kuptimin e këtyre ajeteve nga fjalët e dietarëve, duke filluar prej sahabeve dhe dietarëve të tjerë. Mirë, po mjafton njeriu mi lexo këto ajete dhe zër dhe ta kupton se arabët nuk kanë ngel pagan kur e kanë refuzuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sa ata s'kan besuar Allah apo se s'kan besuar se Allah i krijon apo se s'kan besuar këto besime që Allahu ja vërtetoi në Kur'an. Ku ka qenë defekti, o vëllezër? Nuk janë bindë, si janë nështru, si ju e në falë Allah, si kanë bo sejzë Allah, i kanë bo shirkë Allah u gjelle. Andaj kjo dhe zërësh prej pjesëve të ajeteve më të rëndësishme të cilat Allahu te bareke ve teala ka sjell në Kur'an. Do të vazhdojnë me lejnë Allahu te bareke ve teala që ti sjell me ajete të tjera të cilat Zoti jonë te bareke ve teala i ka marë për kundër përgjigje edhe argumente kundër arabëve, se ata me gjithë bindjen që kanë pasë, se Allahu gjelle gjelalu është Zoti botrave, Zoti qiejve dhe i tokës, Zoti arshit të madh, ai jep jetë, ai merr jetë, ai furnizon, ai jep sy, ai jep vesh, ai jep dëgjim. Ai është i gjithë pushtetshmi. Megjithatë, veç për faktin se kanë adhuruar dikant tjetër rreth Allahut, Allahu ka quajtur veprat shirk dhe paganizëm dhe adhurim të idhujve. Elusmi Allahu xhelalu ala, që Allahu na mëson me lexu Kur'anin derisa të kemi imor. Na i boj Allahu xhelalu ala Kur'anin më të dashur në zemrat tona. Na mëson Allahu xhelalu ala që ti meditojmë dhe të përsiatim dhe të jetojna me ajetet e Zotit Gjele Gjelalu, në mundësën Allahu të barek e vëtala që të jemi në vijën e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem dhe rrugën e tina, e lusëm Allahu të barek e vëtala që Zotit jemi të barek e vëtala musliman këtë që në Allahu të ndihman fukara, skamdor, nëvojtar, bonjak, jetima, të veja, të burgosur, të gjithve Allahu Gjellewala që jepë përkrajë dhe jepë mëshir, e lusëm Allahu të barek e vëtala që Zotit jemi të barek e vëtala në mundësën me jetu musliman të zhvillohemi musliman të adërzojmë shpirtin Allahu si musliman aqulu qawli hadha wa astaghfirullah لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.